کہ یہ جو صراط الذین انعمت علیہم ہے, راستہ ان کا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے. خاص طور پر اس سے مراد پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اور آپ کے دونوں ساتھی ہیں صاحبہ ابو بکر اور عمر, کیونکہ حضور نے فرمایا کہ اقتدوا بالذین من بعد, اقتداء کرو تم ان دو شخصوں کی جو میرے بعد ہوں گے. ظاہر ہے کہ حضور کے بعد جنہوں نے آپ کی جانشینی اور خلافت کا حق ادا کیا ہے وہ ابو بکر اور عمر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خاص طور پر یہ ابو العالیہ مفسر نے اسی طرح بیان کیا ہے, ظاہر ہے کہ حضور کا طریقہ اور خاص طور پر شیخین کا طریقہ, کیونکہ باقی صحابہ تو ان کے تابع ہیں سارے, افضل تو وہ ہیں, اور پھر دوسرے نمبر پر تمام خلفائے راشدین کو شمار کیا جاتا ہے, وہ سب امت کے لیے نمونہ ہیں. اللہ نے قرآن میں خلافت کا وعدہ جس سے کیا تھا, جس امت سے, وہ وہی چار اشخاص ہیں. تو لیکن ان میں دو شخص جو ہیں وہ ان کا نمونہ کمال درجے کا ہے, اللہ کے پیغمبر اور آپ کے دونوں صاحب. دنیاوی انعام تو بے شمار ہیں, اخروی انعام بھی ہوتے ہیں, اور اللہ کی بخشش اور فیضان سے بھی انعام ملتا ہے. کچھ انسان کماتا ہے, محنت کرتا ہے, اس کے نتیجے میں بھی انعام ملتا ہے. جسم میں دیکھیے اللہ تعالیٰ روح ڈالتا ہے, یہ انعام ہے خلاق, روح ڈالی جاتی ہے, روح انسانی, اس سے پہلے روح حیوانی بالکل پہلے دن سے کام کرتی رہتی ہے. لیکن کمال جو عالم بالا روح العلیین یا حضیرت القدس سے جو نمونہ آتا ہے وہ روح انسانی کا ہوتا ہے, اور وہ ہر شخص کے جسم میں, اس کے قلب میں چوتھے مہینے کے اندر وہ ڈالی جاتی ہے, جیسا کہ صحیح حدیث. یہ اللہ کا انعام ہے. پھر انسان کو عقل کا عطا کرنا اور تمام ظاہری اور باطنی قوتوں کا, فہم کا ادا کرنا, غور و فکر کی طاقت کا بخشنا, اور خاص طور پر گفتگو, یہ گفتگو اللہ کا انعام ہے, یہ نطق انعام ہے. اسی لیے یونانی تو تعریف ہی انسان کے یہ ان الفاظ سے کرتے تھے کہ انسان کیا ہے, حیوان ناطق, ایک ایسا جانور جاندار جو کہ گفتگو کرتا, انسان کا خاصہ. اور شاہ رفیع الدین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ جو اپنے والد حکیم الامت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے فلسفے کے ماہر ہیں, وہ انسان کی تعریف کرتے ہیں, الذی یتفکر و یصنع بالآلات, جو غور و فکر کرتا ہے اور آلات کو استعمال کرتا. یہ انسان کی صحیح تعریف, انسان وہ ہے جو غور و فکر کرتا ہے اور آلات کو استعمال کرتا, ہاتھ کو استعمال کرے گا, مشین کو استعمال کرے گا, اور اس کے ذریعے انسان کام کرے گا. غور و فکر کرنا اور آلات کو استعمال کرنا, یہ انسان کی تعریف ہے, اور یہ اللہ تعالی کا انعام ہے. اور پھر انسان کے جسم کا ملنا, قوتوں کا ملنا, پھر صحت کا ملنا, اہل و اولاد, اور یہ تمام چیزیں اللہ تعالی کے انعامات ہیں. اور کسبی یعنی جو محنت سے انسان انعام حاصل کرتے ہیں, ان میں تزکیہ نفس کو شمار کیا جاتا ہے. تزکیہ نفس خدا کی نعمت ہے جس کو نصیب ہو. تزکیہ نفس ہوتا ہے کہ یہ رذائل سے انسان پاک ہو. اس کو تصوف والے اپنی اصطلاح میں تخلیہ کہتے ہیں. تمام رذیل خصلتیں جتنی ہیں وہ انسان سے دور ہو جائیں. جب انسان پابندی کرتا ہے اور عبادت اور ریاضت کرتا ہے, محنت اور مشقت برداشت کرتا ہے, تو وہ رذائل اس سے نکل جاتے ہیں. اس کو تخلیہ کہتے ہیں, خالی ہو گیا, رذیل خصلتوں سے خالی ہو گئے. کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے، بدعقیدگی ہے اور قسم کی اخلاقی کینہ ہے، حسد ہے، تکبر ہے. تکبر سب سے آخر میں نکلا کرتا. بزرگ بھی بہت زیادہ محنت کراتے ہیں اور اخیر میں چل کر کہیں تکبر بڑی دیر کے بعد نکلتا. اسی لیے بزرگان دین کا مقولہ ہے کہ تکبر کا جسم سے نکالنا بہت مشکل ہے. اگر ایک پہاڑ کو کوئی کہہ کہ ایک سوئی کے کنارے سے اٹھا کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھ دو تو یہ آسان ہے. نقل الجبال ایسر من اخراج الکبر من القلوب. یہ تکبر کو دلوں سے نکال دی. یہ ہوس اور تکبر انسان میں پیدا ہوتی. ابلیس میں یہ بیماری تھی. اور اس ویسے بھی فرماتے ہیں ما خلا جسد حسد. ہر جسم میں حسد بھی ہوتا ہے اور تکبر بھی ہوتا ہے. ابا واستکبر وکان من الکافرین. انکار کیا تکبر کی بنا پر کافروں میں ٹھہرا ابلیس جو تھا. تو تکبر بڑی مشکل سے نکلتا ہے. یہ تخلیے میں یہ چیزیں آتی ہیں، ان سے آدمی پاک ہو. اور تحلیہ، تحلیہ کا معنی مزین کر دینا، اچھے اخلاق سے اپنے ظاہر اور باطن کو مزین کر دینے کا نام. اچھے اخلاق، انسان میں ایمان ہو، توحید ہو، اور جتنے بھی اچھے اخلاق ہیں وہ سارے انسان کے اندر موجود ہوں، یہ تحلیہ کہلاتا ہے، مزین کا دینا. یہ انسان محنت سے حاصل کرتا ہے اور یہ اللہ کے انعام. مال بھی، مرتبہ بھی، مغفرت اور رحمت بھی، اور اسی طرح رضا خداوندی بھی انعام ہے جو کسی کو نصیب ہو جائے. وہ بھی محنت اور کسب سے حاصل ہوتا ہے. یہ کسبی انعامات ہیں. اور پھر بال انتہا انسان علیین اور حضیرت القدس کا ممبر بن جائے، انسان کو نجات مل جائے. یہ سب سے بڑا انعام ہے. نعمتیں تو بے حد ہیں، لیکن جس کو یہ مل جائے، حضیرت القدس کا ممبر بن جائے انسان، دوسرے جان میں علیین میں پہنچ جائے انسان، خدا کی رحمت اور رضا کے مقام میں پہنچ جائے، یہ خدا کا انعام ہے. یہ سب انعامات کی تشریح اور تفصیل ہے. تو فرمایا کہ یہ دعا کے سلسلے میں اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذی، سیدھا راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تشریح اس طرح کرتے ہیں کہ جن پر انعامات نازل ہوئے ہیں وہ چار فریق ہیں، نبی ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں اور صالحین ہیں. ان چاروں گروہوں کا راستہ ہم کو بتلا، ان کے راستے پر ہم کو چلا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اے اللہ، ایسی سوسائٹی عطا فرما جس کے ارکان ان چار مراتب والے ہوں. ہمیں بھی ایسی سوسائٹی نصیب ہو جن کے ان چار مراتب کے حامل ہوں، جن کے ارکان. اب یہ ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے قرآن کریم کا اتباع کیا، قرآن کریم کو پر ایمان لائے، یقین کیا، اس کو سیکھا، پھر اس کے اتباع کیا اور اسی طرح قانون کی پابندی کی، ظاہر ہے کہ قانون کی پابندی کے بغیر کوئی انسان ترقی نہیں کر سکتا. یہ جگہ جگہ آپ قرآن کے قانون، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ، حلال چیزوں کو کیوں حرام ٹھہراتے ہو، یہ حرام کام کیوں کرتے ہو، سود حرام ہے، زنا حرام ہے، چوری حرام ہے، ڈاکہ حرام ہے، قتل ناحق حرام ہے، مت کرو اختیار ان کو، پاک صاف طریقہ اختیار کرو، قانون کو مت توڑو، شیطان کا کام ہے قانون توڑوانا. اور اتباع خواہشات نفسانی کرانا، ہر جگہ قوانین کی پابندی کو ضروری قرار دیا گیا. انسان مکلف ہے، قانون کا پابند ہے، اسی پابندی پر اس کو ترقی نصیب ہوگی، اس کے بغیر نہیں ہو سکتی. اب جس شخص نے قرآن کریم کا اتباع کیا اور قانون کی پابندی کی، اس کو دنیا میں بھی کامیابی اور کامرانی نصیب ہوگی اور آخرت کے اندر بھی، دونوں جان کے اندر اس کو کامیابی نصیب ہوگی. دیکھو خلفائے راشدین کا نمونہ موجود ہے، بالخصوص حضرت عثمان کی شہادت تک کا دور جو ہے، یہ تمام امت کے لیے متفق علیہ دستور ہے. بعد میں اختلافات شروع ہو گیا، آپس میں لڑائی بھی شروع ہو گئی، اور فتنوں سے پہلے کا زمانہ. تمام انسانوں کے لیے جو آئندہ آنے والے ہیں رہتی دنیا تک، یہ نمونہ ہے. اس پر عمل کر کے تمام ایمان والے منعم علیہم کا مصداق بن سکتے ہیں، ان لوگوں کا مصداق جن پر انعام کیا گیا وہ انہی کے نمونے پر چل کر. ان کا نمونہ ہر شعبے میں ہے، کوئی شعبہ زندگی کا خالی نہیں، کوئی حالت خالی نہیں. صلح کی حالت ہو، جنگ کی حالت ہو، عبادت کی حالت ہو، معاشرت کی حالت ہو، تجارت کی حالت ہو، کوئی حالت بھی ہو، وہاں دیکھیں ان کا نمونہ موجود ہے، کس طریقے سے انہوں نے عمل کیا، کیا کیا، اصول موجود ہوں گے. بہت کم چیزیں رہ جاتی ہیں جن کو بعد میں دیکھ کر حل کر لیا جا سکتا ہے جو عمل کرنا چاہے. حضور کا فرمان ہے جو جانی ہوئی چیز پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو انجانی چیز بھی سکھلا دیتا. یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے، جو جانی ہوئی چیز پر عمل نہیں کرتا، اگر اسلام کے اصولوں پر عمل نہ کریں دنیا کے مسلمان، تو ان کو کہاں راستہ ملے گا؟ ان کو کبھی راستہ نہیں ملے گا، وہ دوسروں کے محتاج رہیں گے. کیونکہ جو جانی ہوئی حقیقت ہے اس پر عمل نہیں کرتے. عمل کے بغیر تو فلسفہ چھانٹتے رہو بیٹھ کر، عمل نہیں کیا کسی چیز پر، تمہاری سیاست کیسے درست ہو سکتی ہے، تمہاری معاشرت کیسے درست ہو سکتی ہے، عبادت کیسے، تجارت کیسے. تم تو کھیل اور لہو لعب میں لگے ہوئے ہو، دنیا کی قوموں کی تقلید کرتے ہو، اپنا تو تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تو اس پر عمل نہیں کرتے. تو ان کا مصداق بن سکتا ہے. تو گویا کی درخواست کی گئی ہے کہ اے پروردگار، ایسے لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام نازل فرمایا ہے. جیسا کہ خود سورہ نساء کے اندر موجود ہے کہ وہ من یطع اللہ والرسول، جو شخص اللہ تعالی کی اور رسول کی، اس کے رسول کی تابے داری کرے گا، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، سو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، اور انعام فرمایا جن پر وہ لوگ ہیں چار گروہ، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ نبیوں کا گروہ ہے، وہ صدیقوں کا گروہ ہے، وہ شہیدوں کا گروہ ہے، اور وہ نیکوکاروں کا گروہ ہے. یہ نمونہ ہے ہدایت کے سلسلے میں، نمونے کا ذکر ضروری تھا کہ اے پروردگار، اس نمونے کے مطابق ہمیں ہدایت عطا فرما اور ایسے لوگوں کے راستے پر چلنے کی ہم کو توفیق عطا فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم.